लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीर कल्मषाः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम कहते ऋषयः, कौन प्राप्त करते, बाद में देखेंगे क्या प्राप्त करते हैं, और पहले जानो कौन ऋषयः। ऋषि तत्त्वार्थ दर्शन धातु का ही है, तत्त्वार्थ दर्शन में ऋषि तत्त्वार्थ दर्शन धातु पाठ में पाणी धातु पाठ। इसे ऋषि का तात्पर्य वे ऋषि लेना जो मंत्र दृष्टार नहीं लेना, किंतु तत्त्वार्थ दृष्टार तत्व को वास्तव में समझने वाले अनुभव करने वाले लोग उनको लेना है। ऋषयः क्षीण कल्मषाः जिनकी सारे मल जो पाप आदि दोष नष्ट हो चुके हैं, वैसे जो सन्यासी है उनको लेना। सम्यक दर्शन वाले जो पहले भोजन कर्मणि अकर्म पशे कर्मणि अकर्मणि च कर्म यह तार, सम्यक दर्शन वाले जो सन्यासी भाष्यकार यहां पर लाएंगे जान बुझ के, ऋषि सबसे सन्यासी ले लेंगे सीधे। अन्य प्रकरणों में अन्य नहीं लेते, और यहां विषय मैंने सन्यासिनः सम्यक दर्शिनः जो सन्यासी है जिनकी जो सारा कलमश पाप आदि दोष नष्ट हो चुके हैं, द्वैत भाव नष्ट हो चुका है, वे लोग ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते। वे लोग ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्मणी निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाणम पहले बोल चुके हैं ना, पहले भी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधि गच्छति, आप ब्रह्म निर्वाण कर ब्रह्मणी निर्वृतिम मोक्षा में कह चुके थे, वही यहां पर लेना है ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, वे ही लोग प्राप्त जो पूर्वोक्त पंच साधनों के द्वारा अपना लक्ष्य को बदल दिया, विषयों से हट गए, है ना। निर्द्वंद्वत्व आदि पांच साधन बताया गया था, निर्द्वंद्वत्व निसंगत है कि नहीं, दो, फिर हाँ काम क्रोध आदि का वेग का अवरोध तो चौथा, वेग का अवरोध चौथा, तब पांच वाला लक्ष्य बदल जाते दोष दर्शन। पहला निर्द्वंद्वता, दूसरा निसंगता, तीसरा दोष दर्शन, चौथा वेगावरोध, पांचवा अतएव क्या हो गया लक्ष्य आपका आत्मा हो गया, आत्मा में ही भोग्यता। इन पांच के द्वारा सर क्या कर दिया, आत्मात्मनिष्ठ हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा क्षीण कल्मषाः सारा दोष छिन्न द्वैधः भाषा से लिखेंगे, छिन्न संशया सब कुछ हो जाता है। वो जो मंत्र में भी है श्लोक में छिन्न द्वैधा, छिन्न द्वैधा माने छिन्न संशया, केवल दोष निवृत्त होते नहीं पापादि, बल्कि सारा संशय भी नष्ट हो जाता है। यही वहां पर मंत्र में आया, विद्यन्ते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्मा, सारा पाप कर्म क्षीयन्ते और संशय भी नष्ट। वही पर छिन्न कल्मषाः छिन्न द्वैधा शब्दावली भिन्न है, अर्थ वही मंत्र का रख दिया गया। और कैसे हो ऋषयः यथात्मानः संयत अंतकरण वाले हैं, संयत अंतकरण वाले हैं, ये सब ऋषय का विशेषण। संयत इंद्रिय अंतकरण संयत हो तो मुख्य है, तो अपने आप बाह्य इंद्रियां संयत हो जाएंगी। अभी आपने पढ़ा सारथी अंतकरण है, वो यदि संयत है तो मन संयत हो जाएगा, मन संयत है इंद्रियां अपने आप वश्यानी सदस्वाई वसारते है, इस संयत इंद्रियानी कह दिया तो भी आपत्ति नहीं है। तदात्मानः सर्वभूत हिते रताः कह दिया, सर्वभूत हिते रताः सकल, यहां एक पद मानते हैं दो पद मानते भेद है, सर्वभूत हिते रताः एक पद है सप्तमी कालुक, जैसे कंठे कालो यस्य इति कंठे काल सप्तमी कालुक हुआ ना, इसे यहां पर भी सर्वभूत हिते रथा रथो यस यह स सर्वभूत हिते रथा बहुवचन में सर्वभूत हिते रथाः, सब बहुवचन ऋषयः छिन्न कल्मषाः छिन्न द्वैधाः यथात्मानः सर्वभूत हिते रथाः ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते। एक पद मानना ज्यादा श्रेष्ठ है, यहां पर सप्तमी का अलुक हो जाता है बहुवरी समास में, कैसे अर्थ निकलेगा इसका भी, सर्वभूत हिते का सर्वेषां भूतानां हितम मने प्रियम क्या है? सकल भूतों का प्रिय हित प्रिय क्या चीज है? अपनी अपनी आत्मा। किस भूत को अपनी आत्मा प्रिय नहीं है? इसलिए हित शब्द का अर्थ आत्मा, हित से लेना है प्रिय, प्रिय से लेना है आत्मा। सर्वेशां भूतानां ब्रह्मास्म पर्यंतानां हितम माने प्रियः आत्मा तस्मिन् तस्मिन् सर्वभूतात्मनि, सर्वधैते माने सर्वभूतात्मनि ब्रह्मणि, क्या वो सर्वभूतात्मा ब्रह्म, तस्मिन् एव रताः निरताः ये ते सर्वधैते रताः। उल्टा नहीं रहा है, सकल भूतों के हित में काम कर देना, धंधाबाजी करते रहो, सबके पीछे घूमते रहो, चमचागिरी करते रहो, सबकी सेवा पार्टी में लगे रहो, दुनियादारी करते रहो प्रवृत्ति में, ये नहीं है यहाँ। सकल भूतों का हित ही में ही चिंतन करने वाला, करने वाला ऐसा लोग सोचते हैं, अर्थ हित में ही करने वाला, अभिरत रहने वाला, ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ। सर्वभूतात्म रूपी ब्रह्म में ही निष्ठा है, रथ है, निरत है, जिसका चित्त ऐसे जो लोग हैं उनको कहते हैं सर्वोदय रथाह। कैसे हित से प्रिय, प्रिय से आत्म कैसे ले लिया आपने? प्रधान परिषद कहती है तदे तद प्रियो पुत्रात प्रियो विद्यात प्रियो अन्यस्मात सर्वस्मात यदयम आत्मा। ये जो आत्मा है कैसा है? पुत्र से प्रिय है, वित्त से प्रिय है, सारे दुनिया से प्रिय, प्रियतम वस्तु संसार में दे तो आत्मा ही है। इसे सकल भूत में अत्यंत प्रियतम वस्तु क्या है? आत्मा है। वह आत्मा क्या है? ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म में जो रथ है उसको कहते हैं सर्वोत्रिते अर्थ बहुवचन वर्ता एक पद पक्ष है। क्योंकि कहा गया कि करना क्या चाहिए आदमी को, पहले भी अन्यत्र भी सब जगह लिखते हैं विपर्य संशयो वा यद द्वैधम प्रकृतात्मनाम ज्ञानासिनात तच्छित्वा मुक्त संग परिव्रजे। इसलिए भास्कर सन्यासी ने ले रहे यहां पर कि ये सब श्रुति स्मृतियां प्रमाण है, नहीं तो करना चाहिए क्या चाहिए? पहले भी हमने कल भी एक श्लोक सुनाया था, कैवल्यम आय आश्रम में वसेत, कहा था ना कैवल्य आश्रम में वसेत, उसे पर भी श्लोक है मुक्त संग परिव्रजे का मतलब क्या? कैवल्य आश्रम संन्यास आश्रम चले जाओ। कौन कति विपर्य संशयो यद्वैधम त्वकृतात्मनाम, विपर्य और संशय, विपर्य अथवा संशय जो कहां रहता है यह द्वैत भाव है, अकृतात्मनाम जो कृतात्मा नहीं है, यथात्मा नहीं है, अकृतात्मनाम या अयतात्मनाम, उसको आप क्या करेंगे? ज्ञानासिनात तच्छित्वा ज्ञान रूपी खड़ग के द्वारा उसका छेदन करके मुक्त संग परिव्रजेत, मुक्त संग वाला होकर के परिव्रजन करनी चाहिए। ये श्रुति स्मृति आदि के आधार पर ही भाषकर यहां सन्यासी न लेंगे कि संशय विपर्य को जो कि अकृतात्माओं में देखा जाता है संशय विपर्य, आयतात्माओं में जो देखा जाता है संशय विपर्य, उसे ज्ञान भी खड़की से छेदन करके हाँ मुक्त संग वाला होकर विचरनी चाहिए, ऐसा श्रुति स्मृति कहती है। इसे सर्वभूत हिते प्रताकार क्या हमें कहने का मतलब? ब्रह्म में ही विचरना चाहिए, ब्रह्म चिंतन ही करना चाहिए। इसी में वह श्लोक भी समर्थन करता है। किंच भाषी देखिए लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मोक्षम इत्यर्थ। ब्रह्म निर्वाण का पूर्व में कर चुके थे, सब समास हो गया ब्रह्मणि निर्वृतम मोक्षम इति ब्रह्म निर्वाणम, पुरुष लोक में कर चुके हैं, इसलिए भाष्यकार सीधे सीधे कर दिया ब्रह्म निर्वाणम मोक्षम। कौन लभन्ते, कौन प्राप्त करता है? ऋषय ऋषि किसको कहा जाए? वेद के दृष्टा नहीं, नहीं यहाँ तो सम्यक दर्शन प्रकरणानुसार या ऋषि तत्व दर्शन धातु से बना लेना, तत्कार दर्शन धातु से, तत्कार दर्शन करने वाले कौन है? सम्यक दर्शी। सम्यक दर्शी कौन हो सकता है? सन्यासी न, किस प्रकार के सन्यासी? विविधुषु मोक्षो टाइप का नहीं, कहते क्षीण कलमशाह क्षीण पापादि दोषाह, जिसने पापादि दोषों को नष्ट कर लिया है, छिन्न द्वैदाह जिसने अपना द्वैत को छेदन कर डाला है, छिन्न संशया ये संशय का छेदन किया हुआ है, छिन्न द्वैध का छिन्न संशया, द्वैध शब्द संशय में रूढ़ है। यथात्मानः संयतेन्द्रियाः सर्वभूतहितेरताः सर्वेषां भूतानां हिते आनुकूल्य रताह अहिंसका इत्यर्थ। भाष्यकार लेकिन अहिंसकार दे रहे सर्वभूतों का हित में मैंने अनुकूलता में ही सदा अभिरत है, प्रवृत्त रहते हैं जो वो लोग अहिंसका। वास्तविक अहिंसक कौन है? ब्रह्मज्ञानी ही वास्तविक अहिंसक हो सकता है, बाकी सब हिंसक ये केंद्र प्रकार हिंसा होती है। चाहे जितना भी आप कोशिश करो हम हिंसा ना करें, लेकिन हिंसा तो होती ही है, कष्ट तो लोगों को प्राप्त होता ही है। हिंसा तो अनेक प्रकार का, कायिक वाचिक मानसिक, चाहो नहीं जाओ आप चुप बैठे तो भी दूसरे को हिंसा होता है, क्या करोगे उसके लिए? अब दूसरे कष्ट पहुंच रहा है ना, परेशान है ना आदमी, तो हिंसा ही तो है वो। अगले का मन परेशान है आपकी वजह से, आप चुपचाप बैठे ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उसे दूसरे को परेशानी हो रही है। और कलयुग में जो सबसे भारी समस्या है, अत्यंत अहिंसक कोई हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा गुण यही है। क्या गुण है? दूसरों का सुख को देकर दुखी होना। दूसरे सुख देकर कभी कोई आदमी सुखी नहीं होता है, दूसरों का सुख को देखकर ही दुखी होता है। और स्वयं का दुखी इसी तरह दुखी नहीं होता है जिसने जितना दूसरों के सुख को देखकर दुखी होता है। ये संसार का स्वभाव है कलयुग में। इसलिए आप जितना ब्रह्मज्ञान की ओर जाएंगे, जितनी सुखी होएंगे आप, तो परमानंद की ओर जा रहे हैं आप, जितनी परमानंद प्राप्त कर लोगे, पूर्ण परमानंद प्रतिष्ठित हो जाओगे, सब दुखी हो जाओगे ना आपसे। ये तो पूरा आनंद लूट रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो दुखी दुखी होगा वो। जो ब्रह्मज्ञानी को देखा वो उसे दुखी रहेगा, उसे जलेगा, परेशान करेगा उसे। ये देख रहे संसार में साधक कोई परेशान कर दे तो ब्रह्मज्ञान को कहा जाएगा, पहचानेगा ही नहीं उसको, उल्टा परेशान करेगा। तीसरे यहां पर जब भाष्यकार ने अहिंसकार कर दिया तो भी जो हम लोगों ने जो व्युत्पत्ति कर रहे उसके साथ विरोध नहीं है। किंच और क्या करना पड़ता है उसको, स्थिति को प्राप्त करने के लिए निर्वाण को, ऐसा विशेषण दे दिया किस प्रकार ऋषि इस ब्रह्म को निर्वाण को मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पूर्व में कहे हुए कई जगह कहे हुए हैं चीजों को थोड़ा और संग्रह करके वे बोलते उपसंहार की ओर जा रहे हैं ना, अध्याय की समाप्ति हो रही है तीन श्लोक में। काम क्रोध वियुक्तानाम यदि नाम यद चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। पाठ वेद है विजितात्मनाम करके भी है, दी के जबर जी है पाठ विजितात्मनाम। ज्यादातर रामानुज भाष्य और उनके टीकाकार लोग विजितात्मा ही लेते हैं, बाकी सभी भाष्यकार लोग विदितात्मनाम ही लिया है। काम क्रोध युक्ता नाम, पहले काम क्रोध और यो वेग सहन करना चाहिए, पहले को बोल चुके हैं अभी अभी है ना, वेगावरोध प्रकरण में, साधना के प्रकरण में वेगावरोध जब बताया, काम क्रोध का वेग कोई थाम नहीं गिलेगा, उसको सहन करोगा तो बोल चुके। फिर यहां क्या बोल रहे, काम क्रोध युक्त हो जाए, बात एक ही है। यहां साध्य स्वरूप स्थिति को बता रहे, वो साधन या स्थिति में बता रहे। काम और क्रोध इन दोनों से वियुक्त है यति जो सन्यासी, और कैसे हैं? यत चेतसा संयत अंतकरण जिसका संयत है, अंतकरण जिसका। इसलिए पुरुष सूत्र में पुरुषों पर क्या किया था, यथात्व नाम से इंद्रियां ले ली, क्यों यहां पुरुष श्लोक में हम बाह्य इंद्र ले लेंगे, इस श्लोक में अंतर इंद्रियों को ले लेंगे। संयत अंतकरणानाम उनको क्या है, दोनों हाथ में लड्डू, अरे अभी तो दोनों तरफ से मुक्ति मुक्त है, जीते जी मुक्त है, मरने के बाद मुक्त है, दोनों तरफ से मुक्ति है इनको। अभी तो ब्रह्म निर्वाण मैंने जीवन मोक्ष और मरणोत्तरकालीन मोक्ष विदेह मोक्ष वर्तते किनको, विदितात्मनाम। विदितात्मनाम जिन्होंने सम्यक दर्शनाम, जिसने इस आत्मा को जान लिया है, विदित है आत्मा मने ब्रह्म जिनको, वे लोग सम्यक दर्शी इत्यर्थः। इसको पहले यौन द्वेष्टि न कांक्षति, इसी पांचवें अध्याय का उपक्रम में तीन नंबर में ही था, पहला तो प्रश्न था, दूसरे में संक्षिप्त जवाब थी, विस्तार जा शुरू किया, तीसरे श्लोक में कहा न द्वेष्टि न कांक्षति। उपसंहार में आकर के क्या बोल रहे हैं, काम क्रोध वियोग। काम क्या है, आकांक्षा, क्रोध द्वेष है, उसका बीज है। ये नहीं काम क्रोध युक्त हो जाओ मैंने वहां न द्वेष न कांक्षति, बात ही हो गई ना, उपक्रमों को समारी की ऐक्यता हो गई। न द्वेष यो न द्वेष न कांक्षति, वहां पर भी कहा वही यहां पर भी कह रहे हैं, को काम क्रोध युक्त है ना, कामश्च क्रोधश्च काम क्रोध हो ताभ्यम युक्त नाम, उन दोनों से जो रहित है, दोनों से जो रहित है, जो भी जानेगा सम्मुक्त हो जाएगा ना। इसे श्रुति नीचे दे रहे देखो तो यो देवानुमिते श्रुति 1410 में प्रदंड है, जिसमें सर्वाणि भूतानि आत्मभूत विजानत तत्र को बोह का शोक एकत्व अनुपशत, इस आवाश पर सातवां मंत्र, ये सब प्रमाण बनते हैं। केवल ऋषि क्या, मनुष्य क्या, देवता क्या, कोई भी जो इसको जानेगा वो मुक्त हो जाएगा। यति नाम का सन्यासी नाम, सन्यासी नाम विदितात्म नाम में भी सम्यक दर्शनाम अर्थ कर देंगे। सन्यासी नाम नहीं, यथ चेतसाम आगे उसका विशेषण क्या है, यथ चेतसाम मैंने संयत है अंतकरण, जिनका सहित अंतकरणा नाम उन लोगों को क्या मिलता है, अभिता मैंने उभयता दोनों तरफ से मौजी मौज है, जीते जी आनंद में, मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं तब भी आनंद में ही रहेंगे, इसे कहते हैं उभय तो जीवता मृदानंच ब्रह्म निर्वाण मोक्ष वर्तते, जीते जी तो मोक्ष है ही है, मरणोत्तर काल निश्चित मोक्ष वाले है ही, इसमें कोई संशय नहीं है। विदित आत्मना विदितो ज्ञातो आत्म ऐशांते विदित आत्मा, क्योंकि मनुष्य का लक्ष्य क्या है, आत्मा और दृष्टो श्रोत मंत्र ध्यास दव्य, यही एकमात्र साक्षात्कार योग्य वस्तु है जिस संसार में है तो आत्मा है, और उस आत्मा को उसने जान लिया, मैंने साक्षात्कार कर लिया, सम्यक दर्शन वाला हो गया, सम्यक दर्शनाम इत्यर्थ, इसे वीता का नाम कर दिया सम्यक दर्शनाम, जिसने सम्यक दर्शन कर लिया मैंने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया। ज्ञान मुद्विदे पुंसान क्षयात पाप से कर्मण, जब पाप कर्म क्षय हो जाते हैं ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होने से उस ज्ञान का विषय आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्मा का साक्षात्कार होने के बाद में कुछ भी नहीं रह गया, अगर जब वह जीत जी मुक्त है और अतएव ही मरणोत्तर काल मुक्त है, उपायतः वह मुक्त है। इस तरह से अब अभी तक कहा हुआ सारी बात का निचोड़ इकट्ठा कर देंगे भाष्यकार अगले श्लोक की अवतरण का। सम्यक दर्शन निष्ठानां सन्यासिनां सद्यो मुक्ति रूपता, जीते जी मुक्त होंगे मतलब क्या, सद्यो मुक्ति, सम्यक दर्शन में निष्ठा रखने वाले जो सन्यासी है उनके लिए सद्यो मुक्ति कह दी गई। कर्मयोगश्च, और उनके लिए ही जो समय निष्ठा को पाना चाह रहे हैं, अभी उनके सत्य मुक्ति तो नहीं है, जो भी पाना चाह रहा है निष्ठा नहीं पा सका है उसके लिए क्या हमने किया, कर्मयोग का विधान कर दिया गया, ईश्वर अर्पित सर्वभावेन, ईश्वर में अर्पित कर दिया सर्वभावेन, किसे, ईश्वरे ब्रह्मणि आधाय, इतने से पहले ब्रह्मण्य आधाय इतने से स्पष्ट कर चुके हैं, क्रियमाण ऐसा करता हुआ व्यक्ति को क्या होता है, क्रम से होगा मोक्ष, क्रमेण मोक्षाय, जो समय दृष्टिष्ठा वाले हैं सन्यासी उनको सभी मुक्ति होगी, नहीं समय दृष्टिष्ठा वाले नहीं है उनके लिए क्या है, कर्मयोग बताया गया, कैसा कर्मयोग हो भी, ईश्वर अर्पण बुद्धि से, ईश्वर अर्पण बुद्धि भी कैसे, सर्वभावेन होनी चाहिए, ईश्वर में मैंने ब्रह्मणी ये कोई सगुण साकार वगैरह नहीं पकड़ना, ब्रह्मार्पण ही कर देना, ब्रह्मार्पण ब्रह्माग्न ब्रह्मणावतम से ब्रह्मणी ये वाला करने पर क्या होता है, सबसे पहले आपकी अंतकरण शुद्धि होगी, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि से क्या होगा, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति से क्या होगा, इसे ज्ञान से परोक्ष ब्रह्म ज्ञान लेना पड़ेगा, परोक्ष ज्ञान प्राप्ति हुई उससे सर्वकर्म संन्यास होगा, सर्वकर्म संन्यास से कुछ बीच जोड़ देते हैं, ज्ञान ज्ञान प्राप्ति विवेक ज्ञान प्राप्ति हुई, विवेक ज्ञान से क्या होता है, वो केवल कर्म संन्यास करेगा पहले, फिर सर्वकर्म संन्यास करेगा, क्रमेण मोक्षाय, क्रमेण वह मोक्ष के योग्य होकर मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान पदे पदे अब्रवीत इस इति, इस बात को भगवान जो है पदे पदे बारंबार अनेक बार अनेकों स्थलों में स्पष्ट ही कह दिया, और वक्षति च आगे भी इस बात को बारंबार कहेंगे। संसार में दो ही प्रकार के लोग है, क्रम मुक्ति के अधिकारी, सद्यो मुक्ति के अधिकारी, सभी लोग इसी चक्र में पड़े हैं। जो स्वर्ग को चाह रहा है वो भी क्रम मुक्ति को पाएगा, धक्का खा के आएगा। ऐसे बार बार धक्का खाते दखल खुलेगी, फिर रास्ते में लग जाएगा ना। जो कर्मी भी है चाहे भोगी भी है, सब लाइन में लगे हुए हैं समझो। एक भोग करते रहते धक्का खा के कभी ना कभी इधर आएगा, फिर कर्म करते स्वर्ग आदि को पाके धक्का खा के इधर आएगा। यानी आना तो सभी इसी में, बस ये कहो इसे लंबी जो है हनुमान का पूछ ऐसा क्यों मैं अंत में वो लोग है कर्मी वगैरह भोगी वगैरह, और पूछ के बिल्कुल सामने में कर्मयोगी खड़ा है, बस अब भगवान दर्शन तुरंत मिलने वाला है। क्यों का शुरू में सब क्यों में, बस एक क्यों विलक्षण क्यों है, इसे धक्का मुक्की नहीं होता है। खुद के कर्म के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है, कभी क्यों में आगे चला जाता है, कभी क्यों से बाहर निकल जाता है, फिर पीछे जोड़ जाता है। ये चक्कर चल रहा है, अपने आप होते जाता है, आगे पीछे हो रहा है। और शाम सीढ़ी का चक्कर चल रहा है, शाम से ऊपर चढ़ा फिर से नीचे है, फिर शाम से इधर उधर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। ये चक्कर चल रहा है, क्यों में कभी आगे बढ़ जाता है बेचारा, फिर क्यों से पीछे आ जाता है। धक्का दिए बिना खुद के कर्म से हो जाता है, फिर धक्का मार के पीछे कर देते ना लोग, यहाँ ऐसा नहीं, खुद के कर्म क्यों से नीचे आ जाता है। अच्छा ये अब क्या करना चाहते फिर, इसलिए ऐसे लोगों के लिए थोड़ा जल्दी पहुंच सके, ढंग से पहुंच सके, शाम के मुंह में घुस करके पूछ के द्वारा नीचे उतरना ना पड़े, उसके लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा ना। बेचारे जीव कहां जाए, चाहते तो है मोक्ष लेकिन इधर से उधर हो नहीं पा रहे, परेशान है, उनके लिए भी रास्ता बताना जरूरी है। अच्छा इदानी ध्यान योगम सम्यक दर्शन से अंतरंगम साधनम विस्तरेण वक्षामि इति। अब जो है ध्यान योग आगे कहने वाले हैं सातवें आठवें अध्याय वगैरह में, उस ध्यान योग में के लिए जो सम्यक दर्शन की क्या है वो ध्यान योग, अंतरंग साधन है सम्यक दर्शन का। ध्यान होगा कैसे, ध्यान कैसे लगेगी, सब चाहते हमारा ध्यान लग जाए, हम ध्यान लग जाए। कोई कहते भावातीत ध्यान, कोई त्रिगुणातीत ध्यान, कोई कुछ ध्यानों का अनेकों नाम दे दिया है, सहज समाधि ध्यान कराते लोग, अनेकों ध्यानों का नाम है। अब जो है कोई भी ध्यान हो लगे तो कैसे लगे, लगना तो चाहिए कहीं से तो शुरू हो जाए, कोई तो ध्यान लगे, क्योंकि यह सम्यक दर्शन का अंतरंग साधन है। और उसको विस्तरेण वक्षामि, विस्तारपण अगले अध्याय आदि में कहने वाले हैं, ध्यान योग अध्याय आएगा, उसके लिए भूमिका बांधना चाहते, कुछ बीज बोएंगे। तस सूत्र स्थानीय श्लोकान उपदिशति, उसी ध्यान योग का सूत्र स्थानीय तीन चीज होता है ध्यान से पहले, जिसको ध्यान करना है पहले तीन का अभ्यास करते रहेगा तो ध्यान होगा। क्या तीन, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, पहले यम नियम आसन तीन आता है, फिर प्राणायाम प्रत्यय धारणा दो है, फिर उसका फल है ध्यान, ध्यान का फल समाधि। अष्टांग योग है, प्राणायाम करो, प्रत्याहार अभ्यास करो और धारणा करो, ये कह रहे थे श्लोक में। ये तीन बातों को सूत्र स्थानियान श्लोकान उप श्लोकान बहुचन कर दिया, सत्ताईस अट्ठाईस तीनों को इस तरह से लेना है आपने, इसलिए बहुचन कर दिया। ये तीन श्लोक अध्याय की समाप्ति में तीनों की तीनों, अगले अध्याय का बीच स्थानीय समझ लेना, तीनों को उसी तरफ हमें लेना है। जान तुझे भाष्यकार सूत्र स्थानियान श्लोकान उपदिशति स्मो कहोगे, और यहां नीलगंटी मसूदनी सब लोग पूरा योग दर्शन तब काट लिया, पूरा योग दर्शन लिख दे रहे हैं यहां, सारा सूत्र लागे रख दिया टीका, सब प्रकार के समाधियों का वर्णन, ध्यानों का वर्णन सब लिख दिए। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। स्पर्शान गति थोड़ा क्रम उल्टा है, इतना ही है, प्राणायाम को उत्तरार्ध में रख दिया गया है, पहले प्रत्याहार फिर धारणा, बाद में प्राणायाम रख दिया श्लोक में छंद आदि के दृष्टिकोण से, नहीं तो अनुष्ठुप छंद बिगड़ जाएगा, इसी वजह से ऐसे क्रम रख दिया। लेकिन कर रहा पहले प्राणायाम में, बाद में प्रत्याहार, बाद में धारणा, यहां पहले प्रत्याहार रख दिया गया, दूसरे नंबर में धारणा, तीसरे में प्राणायाम करना है। यहां पहले प्राणायाम को अनुष्ठान काल में, क्या अर्थक क्रम होता है, कई बार पाठ्यक्रम को उल्लंघन करके अर्थक्रम के अनुसार अनुष्ठान की जाती है। इसमें आपने अर्थसंग्रह पढ़ा था, वह सुंदर दृष्टांत यवाग्वा ज्योति यवागुम पचति पाठ है। पहले लपसी से हवन करने कह दिया, बाद में कहा लपसी को पकाओ। हवन करके पका के क्या करोगा बाद में? हवन करने के कहां से लाओ? पहले पकाया तो है नहीं। तो कहेंगे पूर्व पक्षी कहेगा दुकान से लाओ, कहीं भिक्षा से लाओ, मांग के लाओ, कुछ करो, लेकिन किसी अन्य प्रकार से ला करके तुमको हवन करना पड़ेगा। करने के बाद पकाने बोला, इसलिए पकाना पड़ेगा। अब पकाए चीज क्या होगा? तो खाओ पियो, तंदुरुस्त हो जाएगा। अरे गुड़ डालते ना उसमें लपसी में तो ठीक रहेगा, गला भी ठीक रहता है, सब ठीक रहेगा। इसे बाद में खाना चाहिए, वो खाने के लिए पकाना। पूर्व पक्ष ने ऐसा कहा, तब सिद्धांत ने खाने के लिए विधि करने क्या जरूरत है? लोग जो रोज रोटी पकाते हैं कहीं विधि है ही उसका? फिर लपसी पका के खाओ, विधि करने क्या जरूरत है? यज्ञ प्रकरण में कोई आयुर्वेद तो है नहीं कि अमुक रोग के लिए लपसी बना के पकाओ, कहा भी जाए ते तो है नहीं। तब कह दिया भले पाठक्रम उल्टा है, अर्थक्रम से अनुष्ठान करना, अनुष्ठान में क्या करना पड़ेगा हमें? पहले एवागुम पचती, बाद में एवागवाज्य होती। उसी पर यहां पर भी पाठक्रम भले ही प्रत्यार धारणा प्राणायाम में अनुष्ठान करके क्या हमें करना पड़ेगा? अर्थक्रम करके पहले प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, योग सूत्र निश्चय कर चुके प्रकरण आपका क्रम, उसी क्रम के अनुसार चलना है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, ये सबसे कठिन है प्रत्याहार। ये हो जाए तो ध्यान होने में, धारणा होने में कोई कठिनाई नहीं है। समस्या ऐसी की है स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान सबसे क्लिष्ट। विषय संबंध हो होने के बावजूद बुद्धि उसे ग्रहण ना करें। गाली दी, बता रहा था अभी, गाली दिया किसी आदमी ने तो आपने कहा मेरे लिए नहीं है, स्वीकार नहीं करना। शब्द कान में पड़ गए, कान बुद्धि तक पहुंचा दी लेकिन बुद्धि ने उसको नहीं स्वीकार किया, बाही हो गया वो। स्वीकार करने का मतलब अंतर हो गया, आप तो अंदर हो गया, प्रिंट हो गया। स्पर्शांगता बही अंतरान क्या होता है? वो बाह्यान के विपरीत अंतरान है ना। जो विषयों को बाहर का बाहरी रख दो बोल दिया, अंदर मत लो का मतलब क्या है? कोई वस्तु तो अंदर जाता तो है नहीं। तो तात्पर्य है आप उसको अहंत या ममते ग्रहण मत करो। अहंत या ममते ग्रहण कर लिया तो वो वासना बना देगा, फिर बच नहीं सकते। इसे अहंता ममते ग्रहण न करते हुए आपका कर्तव्य क्या है? उसको उपेक्षा करो। वो गाली दिया मेरे को नहीं दिया, मेरे लिए नहीं है, संबंध कट कर दो। शब्द सुनाई दिया मुझे नहीं सुनना है, संबंध खत्म कर दो। रूप दिखाई दिया ये मुझे देखना नहीं है, अंदर से काट दो। स्वीकार मत, रहा सुंदर है बस हो गया, खत्म कर। वो जो अंदर गया उसमें दोष दर्शन जो बताया था ना पहले, बहुत ही जरूरी है। हर विषय में भयंकर दोष दर्शन करने लगोगे वो विषय आपके अंदर घुस नहीं सकता, किसी भी हालत कैसे घुसेगा? आपके अंदर वासना संस्कार को बना नहीं सकता नया, और पुराने को जगह भी नहीं सकता। अंदर जगह तब तो जगाएगा वो, अब अंदर जा ही नहीं तो जगाएगा कहां से? यदि विषय अंदर तक पहुंचे तब पुराने वासनाओं को, उसी विषय के जो पुराने वासना है उन वासनाओं को उठाएगा वो, उसे जुट करके मजबूत हो जाता है। पहले रटे वो इको इंच आप बोले फिर इको इंच वो जुड़ेंगे ना, संख्या जुड़ती जाती है और स्मृति बढ़ती जाती है, मजबूत होता है। उसी प्रकरण में भी जितना विषय को अंदर हम जाते हैं और स्वीकार करते हैं जितनी, उतनी उसके वास अंदर जो पड़े पहले के वो सब जुड़ कर गया और मजबूत होते जाता है। इसलिए प्रत्याहार का पहला काम यह है बहिर्बाह्यान। इसे प्रत्याहार हम जब शुरू जब करते हैं कैसे करते हैं? जब अभ्यास कराते हैं कहते सीधा बैठ जाओ, सीधे बैठ करके केवल अपने आप को ये मानो कि मेरा शरीर यहां बैठा है। भले चार आदमी बैठे हम सबको करा रहे ना, कि आप अपने आप को ये समझा आप अकेले हैं, माने अपने दिमाग में से ये काटना है कि हम चार के बीच बैठे। पहला शिक्षा देखो, जहां भी आप बैठे आप ये मानिए मैं अकेला बैठा हूं। अब ऐसे दृढ़ करो मेरा शरीर अकेला, लोनली बैठा हुआ, अकेला बैठा। सप्रे शरीर का पूरे सजग हो जाओ, शरीर की चेतना बढ़ाओ, एकाग्र हो जाओ अपने शरीर मात्र में। बाहर वाला बगल में छींक रहा है या कुछ भी कर रहे हैं आपका पता नहीं लगेगा कि आपको अपने शरीर के अलावा कोई दूसरे का ध्यान नहीं है। वो साउंड आएगा तो आप सुर नहीं देंगे क्योंकि आपको सजग रहना है शरीर में। फिर कहेंगे आप श्वास पर सजग हो जो नाक में चल रहा है, ये को आप इसको देखिए और उसको उसके स्पर्श को अनुभव कीजिए। तो दिमाग को मन को यहां टिका देंगे, श्वास में टिका देंगे। अब और संकोच कर दिया ना, शरीर से हटा के और संकोच कर दिया, एक केंद्र में लाया नाक के अंदर, और कहेंगे अब श्वास जो चल रहा है अंदर बाहर तो इतने में तो नहीं आ रहा जा रहा ना, अंदर तक आ रहा है वो। अब कहेंगे उसके बाद गले में पहुंचो, यहां जो श्वास हो रहा है स्पर्श अनुभव होगा आपको श्वास का, उसको अनुभव करो, वहां ध्यान दो। फिर यहां से नाभि तक उतर रहा है और चल रहा है, इसको देखो और पूरे श्वास को देखो और अपने आप को समझो एक शरीर के नली के अंदर आ रहा है जा रहा है, शरीर अलग हो गया, आप अलग हैं और नली के अंदर आ रहा है जा रहा है, ऐसा देखते जाओ। आपका मन यदि वहां देखना अभ्यास कर लिया तो प्रत्यार में सफल हो जाओगे। और आसान तरीका है मन को अंतर्मुख करने का, इससे आसान तरीके से आदमी का मन को अंदर आप कर नहीं सकते, केवल अपने श्वास पर। फिर उसमें क्या करना, सोहम जोड़ देना आवाज, है ना, जब उतर रहा है सो, जब बाहर निकल रहा है हम। अब कहो उस श्वास को भी भूल जाओ और उस आवाज पर ध्यान दो, सोहम पर ध्यान दो। फिर धीरे धीरे वह सोहम पर ध्यान देते देते अब उसको उस सोहम जो है भ्रूमध्य में ले आओ, चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो हो धारणा। अब वो इतनी लंबी श्वास जो देख रहे थे और उसको और एक बिंदु पर पहुंचा दिया, कहा भ्रू मध्य में, अपने दोनों चक्षु भ्रू मध्य में लाओ, वहां पर अपना सोहम नाद पर ध्यान। इसके लिए पहले प्राणायाम अभ्यास जरूरी है, अभी हो जाए तो सोहम ब्रह्मास्मि ध्यान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे ध्यान हो जाएगा। लेकिन ये कैसा हो, पहले वाला गाड़ी ही शरीर स्थिर बैठे और शरीर में स्थिर होते शरीर स्तंभ जैसे हो जाए और उसके अंदर जो चलता श्वास पर मेरा ध्यान जाए, और श्वास से जैसे भी चल रहा है स्वाभाविक श्वास पर ध्यान देना है, और स्वाभाविक श्वास में ध्यान देने लगे धीरे धीरे उसे समझ पाना चाहिए, तब तक आपको उसी पर ध्यान देना है दोनों में बराबर। और कई बार सो जाता है, कई बार बाहर भी चला जाता है, लेकिन वापस लाओ, पकड़ के लाओ उसको, फिर वापस आनी पड़ेगी, बार बार लाना पड़ेगा। इसे शुरू में हम देख रहे कि नहीं देख रहे, इसे गिनो, जिनको ऐसे सीधे नहीं होता गिनो श्वास को, श्वास अंदर जा रहा है एक, श्वास बाहर आ रहा है एक, ऐसे गिनो, गिनते गिनते आपको मालूम हो जाए आप सब सो जाएं तो कहां गिना था, ध्यान नहीं रहेगा। अब फिर एक से गिनो, पनिशमेंट दो मन को, तो सोया क्यों था, जब सो गए अब एक गिनती भूलोगे ही, जब लौटे आपको मालूम रहे कहां से गिना था, कहां तक हुआ गिनती, जोगर गिने। फिर ऐसे करते करते मन आप देखेगा ये तो हमें छोड़ेगा नहीं, ये तो लगता है वो तेल का बंबू पर चढ़ा दिया, बंदर के हाल कर दिया हमारे, तो भूत के हाल कर दिया, उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो, वो तेल लगा दिया है और बंबू में क्या होगा, तेल है चिकना है, और बंदर चढ़े तो क्या होगा, खिसकेगा नीचे की ओर, फिर चढ़े फिर खिसकेगा। अरे महात्मा को सिद्ध हो गया एक भूत, और भूत परेशान किया महात्मा, क्या करेगा महात्मा, एक मिनट में सारा काम कर दे फट, आपको जो 10 घंटे लगते हो तो एक मिनट में कर देगा भूत। तो महात्मा नहीं कहा बस तू चढ़ते उतर रहा, यही तुम्हारा काम है, जब तक ना बुलाओ तब तक करते रहो, वही ये मन रूपी शैतान इस भूत को बंदर को करना पड़ता है। और इसमें गिनते रहो तुम, एक से दो तीन चार ले रहा हूं छोड़ रहा हूं, गिनते बस इसके साथ तो दौड़ते रहो, प्रवृत्ति चाहिए ना मेरे को, चंचलता है ना, हो चंचल क्या दिक्कत है, तो को भागने मना थोड़ी कर रहे हैं हम, भाग इसके साथ ऊपर नीचे दौड़ते रहो, दौड़ते दौड़ते दौड़ते अपने आप कहेगा बाबा बस बहुत हो गया, तब कहना ठीक है अब जो है तुम त्रिपुटी में आ जाओ, थक गया है तो यहां बैठ जा ध्यान करिए शांत, स्वभाव शांत हो जाता है मन। कईयों को कराया ना, कई लोग जो वास्तविक साधक लोग अनुभव करते हैं कहते बहुत ही कमाल होता है, इस अभ्यास से। पहले प्राणायाम अभ्यास जरूरी है, तभी आप इसको समीप पर देख पाओगे, अनुभव कर पाएंगे, ठंडा है कि गर्म हवा चल रहा है, क्या चल रहा है, समान चल रहा है कि विषम चल रहा है, देखते देखते देखते धीरे धीरे गहरा चल रहा है कि भारी बो ज्यादा जा रहा है, मात्रा कम मात्रा जा रहा है, सब चीज का अध्ययन करना है, देखते रहना है, धीरे धीरे धीरे धीरे समय आ जाएगा। ये पहले से प्राणायाम अभ्यास किया हुआ है तो इसे कहते प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिण, प्राण और अपान इन दोनों को समान करते हो, जितनी मात्रा में ले रहे हो उतनी मात्रा में छोड़ना है बराबर, अथवा कुछ अलग करेंगे यहां दोनों को बराबर रोक बाहर का बाहर करो, अंदर का अंदर कर दो, प्राणायाम श्वास जैसे है वैसे कट रोक दिया, जैसे आप बाल्टी वाल्टी सामने उठाना पड़ता है तो क्या करते भारी सामने उठाने के लिए, अंदर का कुछ जो अंदर है सो अंदर रोक लिए, बाहर को बाहर रोक दिए और उठाती ताकत डाले, तभी ताकत भी आती है, ताकत नहीं आती चलते श्वास उठाओगे तो नहीं उठा पाएंगे, उठा लिया उसके बाद चलते रहे श्वास में चलते कोई दिक्कत नहीं होती, ये उठाने के लिए क्षण की लागू रखने पड़ता है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, वो करना है नासाभ्यंतर चारिण, इस नासा के नस पुटों में के भीतर चरता हुआ चलता हुआ प्राण और अपान इन दोनों को समौ कृत्वा सम करने के पश्चात स्पर्शान कृत्वा बहिर्भायांश्च, स्पर्श जो है उनको बाहर के बाहर करके फिर चक्षुषेवाभ्यंतरे द्रोह ब्रोह, और इन जो चक्षु है इनको जो भौं के बीच में करके सर कृत्व या एक नहीं है, एक कृत्व जोड़ लेना पड़ता है, मह अनुसंग अनुवृत्ति कर लेनी पड़ती है, चक्षुषेवांतर ब्रुवोः कृत्वा ऐसे, तब अगले श्लोक में जुड़ेगा करके क्या करना है, अगले श्लोक में बताया जाएगा क्या करना है ऐसे करके। भाष्य स्पर्शान शब्दादीन कृत्वा बहिर्बाह्यान, स्पर्श क्या शब्दादियों को जो बाहर के हैं उनको बाहर ही करके, श्रोत्रादि द्वारे अंतर्बुद्धो प्रवेशिता शब्दादियों विषय तान अचिंतयतो, आ गया ना भाष्कर स्पष्ट कर दिया कि श्रोत्रादि द्वार ऐसे हैं, ऐसे अंदर तो शब्द पड़ा वो तो पहुंचा ही देंगे, वो श्रोत्रादि द्वार में जो विषय आ जाए आंख खुला है रूप आएगा ही और रूप को पहुंचा देगा बुद्धि तक, आप रोक नहीं सकते, आप अंक बंद भी कर लीजिए कोई ना कोई स्मृति आ जाएगी, रूप की स्मृति आ जाएगी, शब्द की स्मृति, रस की स्मृति, सारी स्मृतियां आ जाएंगे, कहाँ रोकोगे आप, वो स्मृति रूपेण आ जाएंगे या बाह्य रूपेण आ रहा है, सब बाह्य ही है, वो स्मृति रूपा विषय भी बाह्य ही है, वो उनको जब वो जो श्रोत्रादि इंद्रिया बुद्धि बुद्धो प्रवेशता बुद्धि में प्रवेश कर देते हैं, तो आपको क्या करना है शब्द आदि विषय जब बुद्धि में प्रविष्ट हो चुके हो शब्द विषय उनको आप बड़ी विवेक से क्या करना है अचिंतयतो, उसकी चिंतन न करें, आया गया आया राम गया राम, आप उसकी चिंता मत कीजिए, बिल्कुल विचार ही नहीं करना कौन आया कौन गया क्या हो रहा है, वृत्तियां आ रही जा रही है, आगमा पान नित्या जाते रहो जाने दो, विषय आ रहे जा रहे, लेकिन उनका चिंतन बुद्धि न करें, इसी का नाम स्पर्शांग बहिर्बाह्यान, इसको हमने पहले बताया स्वीकार करना, चिंतन करने का मतलब क्या, आप किसी को दिया गाली का चिंतन कब करेंगे, जब ये सोचेंगे मेरे को दिया, या मेरे को दिया अगर स्वीकार कर लो तो उसके चिंतन होगा, अगर मेरे को नहीं दिया दृढ़ है आपको फिर कहां से चिंतन होगा उसका, उसके चिंतन होगा नहीं, मुख्य है मैं और मेरा आ गया किसी विषय के साथ तो गया, फिर उसका चिंतन को रोक नहीं सकेंगे, आप ये सोच लिया इसने मेरे को कहा या ये मेरी चीज है ऐसे पकड़ ले किसी विषय को श्रोत्रादि से द्वारा दिया हुआ शब्द आदि उनको आप मैं और मेरे के साथ जोड़ लिए तो उसका चिंतन जरूर, इसे उनके चिंतन ना करने का मतलब क्या उनको स्वीकार ही मत करो, ये मैं हूं और मेरे लिए यह है, ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका चिंतन ही नहीं होगा, तब बाया बहिरेव कृता भवंती, तब समझो आपने उसका बाहर का बाहरी कर दिए है ऐसा मान लिया जाएगा, जैसे कोई आदमी आ जाता है आप यहां आश्रम में अंदर भी आ गया आप उसको देखेंगे ना हम नारायण कहेंगे मैंने आपने स्वीकार कर लिया आइए महाराज बोल और क्या कहा फिर तो शब्द से ही बोल दिया आइए महाराज अंदर घुस जाइए, तो आपने जब बोल ही लिया बुला ही लिया स्वीकार ही कर लिया तो आप तो उनसे बातचीत होगी चिंतन तो हो गए कौन है क्या क्या नहीं, और आया गया आपने उपेक्षा कर दिया तो क्या मतलब है उसका चिंतन होगा नहीं करेगा, बाहर का बाहरी है वो फिर तो आपके लिए। तान एवं बहिकृत्वा उनको इस प्रकार से बाहर करके चक्षुश्चैव आंतरे ब्रुवोः, और चक्षु का क्या करना, दोनों भवों का आंतरे में मध्य, दोनों के भवों के बीच में भ्रू मध्य में कृत्वा इति अनुसूचित है, कृत्वा की अनुमति कर लेना, कृत्वा को यहां भी जोड़ना, प्राणायाम करके प्रत्याहार करके धारणा करके आगे बढ़ेंगे ध्यान करना, कृत्वा इति अनुसूचित तथा प्राणापान नासाभ्यंतर चारण, इसी प्रकार से प्राण और अपान कहाँ है वे दोनों, कहते नासाभ्यंतर चारण, हाँ ये जो है ना देश स्थान को लेकर कहते ना अपान कहाँ है, नाभि से नीचे, प्राण कहाँ हृदय और हृदय से ऊपर, वो सब नहीं लेना है यहाँ, उस प्राण और अपान को लेनी है तो देश तो परिच्छन वाला भी नहीं, क्रिया को लेकर के भी नहीं, अधोनयनात् ऊर्ध्वनयनात् वो सब क्या भी नहीं, किंतु ये नासिका रूप स्थान विशेष में अंदर बाहर आता जाता होगा लेना सीधे सीधे, इसलिए जानकर भाष्य में मैंने मत्स्य श्लोक में भी विशेषण स्पेशल दे दिया क्या, नासाभ्यंतर चारण, नासिका के अंदर आता जाता हुआ को ही लेना, एक देश अवच्छिन्न जो प्राण और अपान को लेना, समौ कृत्वा इनको समान करके कर दिया। इस विषय में श्वेताश्र प्रशब्द बहुत कहा है, यहां भी छठे अध्याय में बहुत कहेंगे, अभी उसमें नीचे देख देशाश्र श्रुय थे नीलकंठिकार दे रहे, समौ समय शुचौ शर्कर वन्य वालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादि भी मनोनुकूले न तु चक्षु पीड़ने गुहा निवाता श्रेणी प्रयोजये त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदिन्द्रियाणि मनसा सन्निरुद्ध ब्रह्मोढुपेन प्रतरेत विद्वान श्रोतांस सर्वाणि भयावहानि प्राणान प्रपीड्येह संयुक्त चेष्टः क्षीरे प्राणे नाशगोच्छसीत। ऐसा पृष्ठ संख्या 278 नीलकंठी श्रुतौ श्रूयते समय शुचौ, ऐसा स्थान होना चाहिए ऐसा अभ्यास करने के लिए, सम उबड़ कबड़ उल्टा उल्टा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा नहीं, सम होना चाहिए और शुचौ शुद्ध होना चाहिए, चारों तरफ साफ सुथरा होना चाहिए, कीड़े मकोड़े घूम रहे हो नाक घुस जाएगा दिक्कत करेगा छींकाने लग जाएंगे, जो शुचौ देश है। और कैसा है, शर्कर वन्नी वाल का विवर्जित है, कंकड़ आदि से ग्रहित हो, कंकड़ आदि से बैठो कंकड़ चुप रहा परेशान कर क्या फायदा, कंकड़ आदि से ग्रहित होना चाहिए, और चलो बालू है तो हवा आएगी बालू उड़ के आ जाएगा कान नाक में घुस जाएगा, सब वाल का रहित भी होनी चाहिए, आग भी नहीं, आग भी हवा का लपेट इधर गर्मी पैदा कर देता है, आग से भी थोड़ा दूर होना चाहिए। शर्कर वन्य वाल का विवर्जित है शब्द जलाश्रयादि भी, इतने हो हल्ला हो रहा है शब्द, बाजार के बीच में बैठ के क्या करेगा आदमी, आरंभिक अभ्यासी के लिए बाजार नहीं होता एकांतवास, और कार्या जलाशय आदि से भी बचना पड़ता है, जला बड़ो प्रपात हो रहा है बहुत जबरदस्त शब्द की आवाज है, वो भी आपके लिए विघ्नकारक हो जाए, अभ्यास करते करते उसके बाद अंतिम स्थितियों में बाजार में भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, कहीं भी रहो ब्रह्मोपेन हाँ मनोनुकूल, और सब होते मन के अनुकूल भी होना जरूरी है, मन के प्रतिकूल वातावरण में आप बैठ करके आप प्राणायाम प्रत्याहार धारणा करना चाहो तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिकूल वातावरण आपको प्रताड़न करेगा, मन को वो क्षुब्ध करते रहेगा परेशान करते रहेगा, मनोनुकूल न तो चक्षु पीड़न है, और बैठे ऐसे धूप जाए हमको बड़ा तंग कर रहा है तो फायदा नहीं, चक्षु का पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए, आप आंख खुले रखे चाहे आंख बंद करके किसी प्रकार की प्रक्रिया कर रहे हैं उसे चक्षु को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, न तो चक्षु पीड़े गुहा निवात आश्रय ने प्रयोजित, गुहा ऐसी हो जिसमें तेज वायु चलती नहीं हो, ऐसे आश्रय बैठ करके प्रयोजित अपने सब अभ्यासों का प्रयोग करनी चाहिए, चल सकता हाँ शुरू में खुले भी कर सकते हैं, ध्यान फोटो पर ध्यान कर सकते हैं, किसी चीज पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, त्रिरुणतम स्थाप्य समम शरीरम, शरीर को तीनों हिस्सा स्थिर सीधे खड़ा करना है, पीठ का निचला हिस्सा, पीठ का ऊपरा हिस्सा और सिर, ये तीनों त्रिरुणतम सीधे होनी चाहिए। और कैसा होना चाहिए? समम शरीरम, सम हो, यानी कि एक पर ज्यादा बाहर चला गया, एक पर अंदर घुसा पड़ा है, समान हो। पद्मासन सिद्धासन इसलिए कहा जाता है, जहां दोनों समान रूप से समेटा हुआ है। और कैसा कहते हैं? हृदय इंद्रियाणि मनसासन निरुद्ध, तब जा करके अपने हृदय में मन के द्वारा बाह्य सारे इंद्रियों को निरोध कर दिया। ब्रह्मोपेन प्रतरेत विद्वान, ब्रह्म रूपी नौका को आधारित करता हुआ आ विद्वान क्या करेगा? सर्वाणि स्रोतांसी, जितने वासना रूपी स्रोत चल रहे हैं इन सब को भयावहानी, भय को ढोने वाले ये सकल प्रकार के स्रोतों को वह पार कर जाना चाहिए। प्राणान प्रपीड्य यह संयुक्त चेष्टा, यह शरीर में रहते हुए प्राणों को सम्यक प्रकार से प्रपीड्य नियंत्रण में लेकर के संयुक्त चेष्टा, सारी चेष्टा युक्त करना है। इससे पहले भी कहना यही आ गया छठा अध्याय 24 श्लोक है शायद, युक्ताहार विहार संयुक्त चेष्ट से कर्मसु, युक्त स्वप्नाव बोध से योगो भवधि दुःख। उसने कहा था युक्त चेष्टा छीने प्राणे नासिक उच्छसित, प्राण को बहुत छीन करके धीमी से लेना, धीमी से छोड़ना, हड़बड़ हड़बड़ नहीं करना, भस्त्रिका आदि भी नहीं करने की जरूरत है, धीरे से लो, धीरे से जाने दो, धीरे से आने दो, स्वाभाविक बिल्कुल सबक श्वास पर ध्यान लेना नहीं, प्रयास करना नहीं, श्वास को लेने का प्रयास नहीं करना, सुनने का भी प्रयास नहीं करना, लेकिन फिर भी जो ध्यान कराने वाले का आदेश उसको सुनती भी रहना, ये बड़ा कठिन काम। ये हम लोग कहते हैं ये आदेश को सुनते भी रहना और लेकिन सुनने का प्रयास नहीं करना। देखो सुनते रहना किंतु सुनने का एक जोर नहीं लगाना, इधर ध्यान नहीं चलाना जबरदस्ती, जो आ रहा है शब्द आने दो उसको सुनते जाओ, लेकिन उसको सुनने के लिए प्रयास नहीं करना। श्वास लेने का भी इसी प्रकार से प्रयास नहीं करना, जो चल रहा है उस पर ध्यान देना, इसको चला चलता हवा को देखते जाओ, गिनते जाओ और उपदेश जो दिया जा रहा है आगे क्या करना है, कहां से कहां आपको चलना है, उसी आदेशों का पालन करते रहना है, तब सहज रूपे व्यक्ति को अभ्यास कर सकेगा। इसे कहते हैं क्षीणे प्राण नाश गया उचित श्रुति तुम्हें संग्रहणादि, ऐसे श्रुतियां हैं इनमें जरा कहा हुआ को ही यहां संग्रह करके बताया जा रहा है। योग सार में कहा है लंबे कौर दस देख गर्त जीवाम व्यावृत धारे दृढ़ासन क्षीरम खेचरी मुद्राम अभ्यसेदित्यर्थः मुद्रेशा के चरी मता भ्रूमध्य दृष्टि रेशा महादेवे न कीर्तिता। लंबिक और दस्ते गर्ते जीवाम व्यावृत धारे, लंबिका ऊर्ध्व एक छोटी तालु बीच में लटकी हुई दिखती है आपको, उसको लंबिका भी कहते, छोटी का लंबिका, उसके पीछे एक छेद है ऊपर तक, नाक से रस्सी उसे डालते निकालते हैं ना, ऐसे तो निकलते हैं, कहां से निकल जाएगी रास्ता ना होता तो, यहां से रस्सी डाल के ऐसे निकालने के खींचते, इधर से भी खींचते, इधर से इधर भी कनेक्शन है, यहां से पानी डालते हैं, इधर से निकलता है, इधर से डालते इधर से निकलता है, जल नीति सूत्र नीति आपने देखा होगा, और इधर से नाक डाल के इधर से निकालते रस्सी को घुमाते, तो ये सब कनेक्शन है ना, वो जो छेद में क्या करना है वो छोटी तालु के साथ बड़ी तालु को उल्टा घुमा के उस छेद के अंदर चढ़ा देना, अभ्यास करना पड़ता है, बोल नहीं पाएंगे निकलेंगे जवाब, जवाब आ रहा है तभी बोल पाएंगे अभ्यास करना पड़ता है धीरे धीरे ना, उसको पलट के पड़ गया नीचे का इसको भी अच्छी तरह से मल को सफाई करते रहना पड़ता है, नीचे जो पत्ता नाड़ियां होती है ना उनको, ताकि मुड़ सके आसानी से, वो भाव मोटा हो जाए तो फिर नहीं मुड़ेगा। और कई लोग उसने वो केले का जो धागा जो बनाते ना उससे अच्छे जीवा छीलते हैं लपेटते हैं और घी से इसको मल के लंबा कर खींचते हैं, ताकि फिर धीरे धीरे वो लंबा अंदर घुस जाए, जितनी अंदर प्रवेश कर जाए उतना अच्छा, ऐसे सामने का जैसा पतला हो और जितना लंबा हो उतना अच्छा जीवा इस मुद्रा के लिए। तिष्ठन दृढ़ासन चिरम ऐसे घरते जीवा व्यावृत्ति, व्यावृत्ति बोले उल्टा करके धारे अंदर घुसा जा रहा ऊपर की ओर चढ़ा जा रहा स्थिति दृढ़ासन, इसलिए ऊर्ध स्थिति करते यानी कि आदि स्थिति करते नीचे तो आसान से डाल लेगा आदमी, ऊर्ध स्थिति करते ऊपर की ओर जो छेद गड्ढा सा दिख रहा उसके अंदर घुसाना है। दृढ़ासन चिरम जो है तिष्ठे दृढ़ासन वाला करके चिरकाल जो बैठेगा इसी का दूसरा नाम खेचरी मुद्रा है। और कुछ लोग उसी को भ्रमदी दृष्टि भी कह देते हैं। महादेवे ना कीर्तिता,